Aslında her şey bir garip oluyor bazen ama çalmak da yarar var yani, şarkı söylemek. Ne bir ses ne bir haber gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldığımda deli hasretimle ben, bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım. Kendi elimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevdaldım senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz, sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk durma güz, ayrılık taşır. Yok öyle el gibi durma gül biraz, sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk durma güz, ayrılık taşır. Ne bir ses ne bir haber gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldığımda deli hasretimle ben, bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım. Kendi elimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevdaldım senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz, sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk durma güz, ayrılık taşır. Yok öyle el gibi durma gül biraz, sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk durma güz, ayrılık taşır.